نمی کنم. من از سرکوب به رویاهای خودم سکو ساختم، دیگه چاقو تو رویای بقیه فرو نمی کنم. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Podsiadło na dzień dobry dziś w budziku. A na budziku 4:04 i jeszcze 4 sekundy. No tak wcześnie to dawno nie wstawaliśmy, prawda? Jakby nie było na stare pieniądze, to dopiero chwilka po trzeciej. Kto to widział budzić się po godzinie pierwszej i udawać, że to ranek? No nieźle. Mam nadzieję, że osłodzimy sobie tę chwilę piosenką dnia. A dziś, panie panowie, Amy MacDonald. Time and time again, goodbye to you. Donald Thunderstar z tego właśnie wydawnictwa. Przypomnę, wydanego nieco ponad miesiąc temu, numer trzeci, tak właśnie, trójkowa piosenka Amy McDonald. Gdzieś z tyłu głowy jeszcze szumią te właśnie dźwięki tu w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie wystąpiła artystka właśnie w związku z 55. urodzinami trójki. Jest nam bardzo miło, że taka artystka zaszczyciła nasze skromne progi przy Myśliwieckiej i tym bardziej cieszymy właśnie tą piosenką dnia i mam nadzieję, że dzielimy się tą radością zawartą na tej właśnie płycie. Dziś wielokrotnie, na pewno, utwór zatytułowany Automatic, nasza piosenka dnia, pojawi się w porannej audycji po godzinie 8.30 i także w dopołudnie, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Tym goręcej zachęcamy do pozostania z nami i do głosowania na listę przebojów trójki, bo przypomnę także, że utwory, które są piosenkami dnia, lądują automatycznie, tak jak dzisiaj Automatic, do zestawu, do głosowania na kolejne notowanie. Tyle mojego. 3:30. Przesuwane przez czas żyłam w stanie pół jawy, pół snu, aż nagle, aż kiedyś, aż raz ktoś zbudził mnie. nieba spadł. Ktoś zbudził mnie, zbudził mnie, jak wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr. Zbudził mnie. Dzień ma wdzięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście, zbyt leniwa jest myśl. Tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by mogło to wyjść. Kto zbudził mnie? Zjawił się z nieba spadł. Kto zbudził mnie? Zbudził mnie, jak wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr. O, tak pięknie i delikatnie. To od Anny Marii Jopek i od Jerzego Wasowskiego. Ktoś zbudził mnie. No, może i budzik, no niech i tak będzie. Z samego rana pięknie i delikatnie. Choć przyznam szczerze, że no, mam takie wrażenie, że przydałoby się troszeczkę coś mocniejszego. Może zamiast kawy i herbaty jakaś dobra muzyka. A właśnie, a propos tego, mail budzik@polskieradio.pl, SMS 71335 i telefon, bo telefon za chwilę, także 2 2 7 3. To kontakt z nami na trzy sposoby, a jako, że w samej nazwie mówimy, że to na trzy sposoby w trójce, to mówimy poniedziałkowe, 13 minut po godzinie 4, trzy szybkie, ciach, ciach. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Pisze Madę Tworzywą na Dzień Dobry, a to z wielką radością możemy oznajmić ulubieni wykonawcy pana Michała z Krakowa, który odezwał się dziś jako pierwszy telefonicznie. Po urlopie w Bieszczadach, pełen energii, nasz słuchacz kręci pętelki po Krakowie i okolicach, a na polu plus półtora, sucho i bezchmurne niebo. Udanej pracy życzymy wspólnie, razem jeździmy do godziny czwartej. Pan Michał z Krakowa jako pierwszy dziś telefonicznie. Na dzień dobry, pan Piotr z Radomia, choć pozdrawia nie jak co dzień z Warszawy, a z Radomia dziś jako pierwszy mailowo w nowym czasie letnim, za oknem cztery plusiki. Dziś poranna piątka, przygotowująca do jutrzejszego równania biegowego. 4 km, 6:30 na km, plus 4 razy 20 S, 4:20 na km, czego wszystkim życzy pan Piotr z Radomia. Kto w treningach biegowych szczególnie siedzi, ten zrozumie, cóż to takiego 6:30 na kilometr i 4 razy 20 sekund w tempie 4:20 na kilometr. Panie Piotrze, pozdrawiamy i jak zwykle naprawdę podziwiamy. No i jeszcze drogą SMS-ową pozdrowienia z trasy Szczecinek-Jarocinek od stałego słuchacza, od pana Konradka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Konrad dziś jako pierwszy Szczecinek-Jarocin na tej trasie jest z nami też na nasłuchu, odezwał się jako pierwszy SMS-owo. Serdecznie dziękujemy za te pierwsze sygnały zagraniczne, krajowe, to już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. A na budziku 18 po czwartej. Again. 22,5 minuty po godzinie 4. No i tak to rozpoczynamy. Nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek, 27 dzień marca. Obejrzeliśmy, dopiero wiosna się zaczęła, to już dosłownie ostatnie dni marca. 86 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się, no masz ci, no. Już tak było dobrze, już schodziło słońce koło 5.30, a to znów będziemy przez parę dni borykać się właśnie z tą chwilą, kiedy to słońce zacznie wschodzić nie w czasie budzika, a na początku porannej audycji po godzinie 6.20. Ale słońce zajdzie o godzinie 19, a nie tak jak ostatnio koło 18 czy przed. Co nie zmienia faktu, że dzień potrwa 18,5 godziny z niewielkimi ułamkami. Dziś imieniny Lidii, Ernesta, Jana, Rościmira i Ruperta. Jak zwykle akcentujemy tych wszystkich świętujących o tak oryginalnych imionach. No, Rościmira i Ruperta, powiem szczerze, jakoś chyba spośród znanych, czy lubianych, czy z jakiegoś grona naszego budzikowego, także nie kojarzę. Gdyby państwo mieli gdzieś wokół, albo może znali takowych Rościmirów i Rupertów, to proszę przekazać najlepsze życzenia i proszę podzielić się taką informacją, że jest ktoś w gronie najbliższych o tak oryginalnych imionach. Jakkolwiek, składamy najlepsze życzenia imieninowe i witamy w poniedziałek 27 marca, gdzie na budziku 24 minuty po godzinie 4 i już dosłownie za 2,5 minutki zajrzymy do kalendarza. Za nagranie Koniec Świata, Hardcore i Disco. 26,5 minuty po godzinie 4. No to przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 27 marca 1657 roku holenderski fizyk, astronom i matematyk Christian Huygens zademonstrował pierwszy w dziejach techniki użyteczny zegar wahadłowy własnej konstrukcji. Nie do uwierzenia, ale to było 460 lat temu. 172 lata temu urodził się Wilhelm Konrad Röntgen, niemiecki fizyk, odkrywca promieni X, zwanych promieniami röntgenowskimi, laureat Nagrody Nobla z 1901 roku. Przypomnijmy, że profesor Röntgen był wykładowcą na uniwersytetach w Strasburgu i Monachium. Elysium, a zmarł w 1923 roku. No i jeszcze jedna data, 90 lat temu miała miejsce pierwsza transmisja radiowa hejnału z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Dziś 90. rocznica tego wydarzenia, rok 1927. To oczywiście trzy daty na teraz z trójkowego kalendarza, a więcej z wydarzeń, które miały miejsce 27 marca, także ze świata muzyki, już za niecałą godzinę. Pan od pogody gotowy? Widzę, że pan od pogody zaspany po zmianie czasu. No i komu to było? Komu to było? Najświeższe informacje w związku z prognozą pogody na dziś, już za niecałe 3 minuty. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hotspot. Don't it always seem to go, but you don't know what you got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see it. Don't it always seem to go, but you don't know what you got till it's gone. They baked paradise and put up a parking lot. They baked paradise and put up a parking lot. Farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go, but you don't know what you get till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Synaptyka, jak się weźmie na rozmowę, jak się porozmawia z nim, no to od razu daje nie mroźne, nie arktyczne, a cieplejsze powietrze. Nad tym jeszcze popracujemy, bo wciąż to polarnomorskie. Już my tam w tym tygodniu rozpracujemy pana synaptyka, ale jest dobrze, jest progres, bo już w pierwszym zdaniu pojawia się informacja o tym, że dziś pogodnie. Przerabiamy to na słonecznie, choć na wschodzie jeszcze może się chmurzyć, ale jeśli tam będzie pochmurno, nic nie będzie padało, to możliwe także większe przejaśnienia. No, od razu inaczej. Wiatr słaby i umiarkowany jeszcze na wschodzie oraz nad samym morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywisty nad samym morzem, trzeba będzie uważać na parawany. No a jeśli chodzi o ciśnienie, to ma powoli spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Piękne dwucyfrówki ja tu widzę na dziś, panie synoptyku. Brawo, brawo. Tak będziemy zaczynać chyba każdy tydzień wiosenny i myślę, że jakoś tak z uśmiechem na twarzy jednak ten poniedziałek będzie nam uchodził. W dzień najniższa temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie. W większości regionów 13-14, tak będzie na krańcach wschodnich oraz południowych, również w centralnej części kraju, ale w wielu miejscach też najwyższa temperatura, nie tylko na Mazowszu, na Kujawach, ale także na zachodzie kraju, do stopni plus 15. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, sześciokonnych. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi. pańskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w promach mezy siedy, trzy filandry, kiedy siodel i gorejące wzory brych, kiedy stola łukowe, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach smutnych im wywoła Rafaela, w okrągłych ogniach, raka smutnych mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzeź, szczokonny, szczokonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ach, tak, lubimy najbardziej. Ruszył z kopyta nasz budzikowy alfabet. To pierwsze nagranie dziś w budzikowym alfabecie. Podkreślam, czasami mówimy o wspólniku, o czymś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, ale dziś, no to już chyba i tak za dużo powiedziałem. Skupiamy się właśnie na budzikowym alfabecie. W tej sprawie 71335, SMS-owo, krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania. Oczywiście wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, będziemy je przytaczać, ale gdyby Państwo znaleźli tę najprawdziwszą z prawdziwych, która zrodziła się w budzikowej Łepetynie, to bardzo serdecznie zapraszamy tu. Także warto być tym pierwszym budzikowym korespondentem, jeśli chodzi o nasz alfabet. A zatem 71335, drugie i trzecie nagranie przed nami. Może ktoś już będzie strzelał przy drugim nagraniu po pierwszej nutce, jak to w niektórych śpiewograch się mówi. Ciekaw jestem Państwa poniedziałkowych odpowiedzi. Niech to będzie rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Za 25 minut piąta. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. Przepadnij i zgin, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przepadnij i zgin, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Palcem robię pstryk. mi kit, zapamięta słowo wstyd. Oj, przekryjesz ten dzień, gdy poznałeś mnie. Oplączę ci puls, będziesz miał cygajzy plus. I będziesz się wił, ładał i sił. Kiedyś, jeśli chcesz, spokojnie wyślesz SMS. Trójka. Program trzeci. Kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Kiedy trzymam go w dłoni. I feel the life in stone. Ignite the life in bones. Shine light on the unknown. So bright it changed the tone. On the world that we think we see, and the people that we think we be. You can't leave when it's time to be free. I just wanna be me before I turn to debris. But my dreams run away and see. Got me kiss. Mold me like clay. Got me kiss. Wash me away. Got me kiss. I will return to you. Got me kiss. Together we will. Come and kiss. Stworzeniem doskonałym. Samemu sobie równy. Pilnujący swych granic. Ciało jego szlachetne ciepło. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć. Okiem spokojnym, bardzo jasnym. I jeszcze ten tajemniczy tekst na koniec. No i zdaje się, że chyba za trudno dziś, jeśli chodzi o budzikowy alfabet. Tak mi się... A nie, jest pan Maciek z Warszawy. No, kilka informacji, że to może kłopoty, że to może grzyb, że to może seks, że to może wykonanie. Wykonanie pewnego utworu, też takie hasło. A, jeszcze halo, halo i nuda. No, ale dziś fantastycznie pan Maciek z Warszawy odpowiedział, że chyba literka K maczała palce w ułożeniu muzyki. Chyba K, na pewno K, już przyszykowałem dogrywkę. Jeszcze jedno nagranie na literkę K właśnie, ale nie będzie potrzebne. Dla uściślenia dodajmy, jak to pięknie się mawiało, z dziennikarskiego obowiązku, karuzela z Madonnami, kto wciska mi kit i przed chwileczką kamyk jest. A zatem dziś nagrania w tytule na literkę K i brawa dla pana Maćka z Warszawy. Tak sobie myślę, że konkurencja mogłaby pojawić się dla pana Maćka, choć ostatnio jak tak spoglądam na te nasze statystyki, kto wygrywał, to pan Maciek jednak bezkonkurencyjny. Raz jeszcze serdeczne gratulacje. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że pięknie i delikatnie, z nadzieją na wspaniałą wiosnę, zielony wiersz Szymona Zychowicza. No i zdaje się, że wiosna w państwa porannej korespondencji inaczej być nie może, bo gdy czytam, że za oknem teraz piękna wiosna i proszę, proszę, i z samego rana i 2,5 i 4,5 stopnia, czegoś chcieć więcej, między innymi od pana Krzyśka z drogi między Poznaniem a Płockiem właśnie. Szukamy tego ciepełka, tu ciągle 2,5, 4,5 i znów, o, znów pada. No właśnie, taka to wiosna. Na dzień dobry serdeczności ze wsi mazurskiej podsyła także pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, informuje, że na wsi mazurskiej jest moc, jest wiosna, coraz głośniej śpiewają rano ptacy i cudnie już drżą żurawie, bociana jeszcze ani jednego, ale czekamy. Wszędzie mnóstwo wody na polach i łąkach, rozlewiska, których wcześniej nie było, a poziom wody w jeziorze tak wysoki, że drzewa przybrzeżne stoją w wodzie. Pomost prawie pod wodą, no a plaża wiejska zalana. Pozdrawiam pani Kasia, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo sobie cenimy takie lokalne, sprawdzone informacje z pierwszej ręki z naszego budzikowego grona. Myślę, że to w pewien sposób nas jakoś spaja, scala, by szukać tego wspólnego mianownika, prócz tego właśnie, że budzimy się niemiłosiernie wcześnie rano, także w poniedziałek, a tym bardziej po zmianie czasów właśnie z zimowego na letni. No to już Tak jak wcześniej wspomniałem, to nawet na stare pieniądze jeszcze byśmy nie rozpoczęli audycji, bo by było za 12:04. Na dzień dobry. Pan Mietek zgłasza swoją obecność na polu 0 stopni ciemności jeszcze. Jeszcze, ale to jeszcze się zmieni, jeszcze troszeczkę. Pani Aga także na dzień dobry o tym, że -2, wiosna, kurczę. To także w Krakowa. Ciepłe pozdrowienia z kolei z Katowic, a z Giełdy Obroki od pana Adama i od pana Tadeusza. Na dzień dobry także pan Łukasz, co prawda mailowo, ale też próbował swoich sił w budzikowym alfabecie. Na dzień dobry także pan Maciek z Zawoi o tym, że temperatura spada -3,4. Zima idzie, niebo pełne gwiazd, a po zmianie czasu budzikowy dyżurny duży pies udaje, że śpi. Świeżego śniegu jest trochę, ale dopiero na Babiej Górze, skąd widoki ma pan Maciek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pani Sonia też jest z nami, podpisuje listę obudności, informuje, że na południu wiosny nadal brak. Niby w dzień dużo słońca, ale teraz niecały 1 stopień. Ale właśnie to uważajmy, bo to taka zwodnicza pora. Ten marzec i kwiecień, kiedy to w słońcu, no rzeczywiście w ciągu dnia gdzieś w południe ciepełko, ale kiedy wyjdzie się do cienia albo słońce zajdzie, to jednak trzeba uważać na gardziołko. Pan Wojtek Starnowa podpisuje listę. Jadę do Kozienic, jak co poniedziałek, temperatura +3 i rzeźko. Oj, pospałoby się jeszcze 2-3 godziny. Panie Wojtku, nie, proszę takich rzeczy tutaj nie mówić. Rzeczywiście pospałoby się, ale zostawmy to dla siebie, bo jednak słuchają niektórzy i może rozleniwi ich to w poniedziałek i być może jeszcze będą chcieli tak na drugi boczek pod kołderkę jeszcze się przytulić, jeszcze 5 minut, aż tu nagle budzik wyrywa i co? No właśnie, to niemiły poniedziałek wtedy, tak właśnie się zaczyna, więc łagodnie, delikatnie i pięknie. No teraz na przykład na 11 minut przed godziną 5 z Anitą Lipnicką. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem. za 7 minut. Piąta. Sygnały zagraniczne od państwa. Bardzo nam miło powitać m.in. panią Amandę, która to z Harlow pod Londynem informuje, że poniedziałek przynosi brytyjski synoptyk super pogodę. No może jeszcze nie teraz, bo na razie 5, a odczuwalna 1, ale w ciągu dnia ma być bardzo słonecznie i 16 stopni. Jak na sam początek tygodnia, to jest się z czego cieszyć. Pozdrawia z Wyspy Brytyjskich pani Amanda. No to pędzimy dalej z temperaturą. Nasz budzikowy europejski podróżnik, pan Stefan, o tym, że zbudził mnie jak wiosna budzi świat, a mnie zbudził ten przepiękny widok w dokumentacji fotograficznej. Bardzo pięknie dziękujemy. Stopniujemy wiosnę i również pan Konrad o tym, że wraz z powrotem letniego czasu do Polski pozdrawia z Korei, gdzie zegarów się nie przestawia, przez co audycja wypada zimą na przerwę obiadową. Tu wiosna wciąż jeszcze nie śmiała, od rana mrzawka i chłodno, ale magnolie już zaczynają pękać. To od pana Konrada z Korei. Pięknie dziękujemy. Seszele też na nasłuchu. Weekend tamże był piękny, pogoda rajska, sprzyjająca turystom. W sobotę pani Marzena wybrała się na wycieczkę w góry. Warto było, bo widoki naprawdę piękne i w załączeniu fotograficznym do tego piękna plaża i fantastyczne wspomnienie prezentu z Polski, który to przywieźli pani Kasia i pan Wojtek z Jelcza. Uraczyła ich pani Marzena nie tylko widokami, ale także właśnie tę wspaniałą pogodą na Seszelach. Pięknie dziękuję. Naprawdę inspirujące widoki i państwa informacje także od tych wszystkich rozsianych gdzieś po całym świecie. Standardowe dla nas już poniedziałkowe, dla państwa jeszcze niedzielne pozdrowienie od pani Ewy i od pana Piotra zza Wielkiej Wody. Kłaniamy się nisko Polonii w USA. Na budziku za 5 minut będzie 5. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Jeszcze godzinka z niewielkim okładem i będzie wschodziło słońce. Tego się trzymajmy, no, jakby nie było po zmianie czasu z zimowego na letni. Z Edmundem Fettingiem taka delikatna pobudka chyba nie jest bolesna. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodyga.